Sevme dedin, sümedin, küyeme dedin, küymedin. Kaldın alayla yalgınca, tütürle turvan sıkınca. Kaldın alayla yalgınca, tütürle turvan sıkınca. Yanmazlık mılı közü uça, kirlengin mırdı közü uça. Poppa boşuna çırılday, hamanda manga kırılday. Poppa boşuna çırılday, hamanda manga kırılday. Açı tütünden toydurdun, kemik atına kondurdun. Aç çocuğu dudacı oldum, esim başım acıyordu. Aç çocuğu dudacı oldum, esim başım acıyordu. Endi sen beni sağına, turasa kendin dermile. Ötken yaşava aksına, ketken külleni kemire. Ötken yaşava aksına, ketken külleni kemire. Oynayın çekeriz yanıldın, yalnız kere de olmadın. Karpuz kabukla yatıldın, kişi gekerek olmadın. Karpuz kabukla yatıldın, kişi gekerek olmadın. Kaldın alayla yalgınca, tütürle duruan sığınca.